Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło szczegóły projektu ustawy antyprzemocowej. Nielegalnych imigrantów z Turcji zatrzymali pogranicznicy na Podkarpaciu. Już jutro pierwszy z koncertów tegorocznego Lato z Radiem Festiwal 2019 w Zakopanem. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło szczegóły projektu ustawy antyprzemocowej. Ma ona umożliwić natychmiastową ochronę ofiar przemocy domowej. Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że wprowadza przełomowe zmiany w prawie, które realnie ochronią ofiary przemocy domowej, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. To nie ofiary będą musiały uciekać z mieszkania, ale to sprawcy będą zmuszeni do jego opuszczenia. Natychmiastowe odizolowanie sprawcy od ofiary będzie możliwe dzięki nadaniu nowych uprawnień policji. Mowa o nakazie opuszczania mieszkania lub zakazie zbliżania się do niego, jak i funkcjonariusze będą mogli zastosować wobec sprawcy podczas interwencji. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjaśnia, że nowe przepisy są potrzebne, bo obecny system działa nieefektywnie. Decyzje, jak nakaz opuszczenia mieszkania, mogą nastąpić na drodze sądowej. Trwają często wiele miesięcy. W tym czasie ofiara jest zmuszona mieszkać ze swoim oprawcą. Projekt przyspiesza także postępowanie sądowe w sprawie opuszczenia lokalu przez sprawcę oraz zwalnia ofiary z kosztów sądowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Czworo nielegalnych imigrantów z Turcji zatrzymali pogranicznicy w okolicach miejscowości Cetynia na Podkarpaciu. Celem wyprawy obcokrajowców były kraje Europy Zachodniej, powiedziała rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor. Imigranci to młodzi mężczyźni w wieku od 19 do 32 lat. Przyznali, że legalnie dostali się z Turcji na Ukrainę samolotem do Odessy, następnie z Odessy do Lwowa pociągiem. We Lwowie przesiedli się do taksówki, którą podjechali pod granicę z Polską i pieszo ją przekroczyli. Zostali zatrzymani tuż po przekroczeniu. W tym roku na Podkarpaciu strażnicy graniczni zatrzymali 84 cudzoziemców. To obywatele m.in. Iraku, Turcji i Afganistanu, których ostatecznym celem są kraje Europy Zachodniej. Szefowie parlamentów Polski, Słowacji, Czech i Węgier uzgodnili, że Grupa Wyszehradzka powinna popierać tych samych kandydatów na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Podczas spotkania w Popradzie pozytywnie ocenili przewodnictwo Słowacji w grupie. Przewodniczący parlamentów Słowacji, Czech, Węgier i Polski zdeklarowali też walkę ze zmianami klimatu i przeciwstawianie się podwójnym standardom jakości produktów. Dla nas jest to poniżające, że stajemy się koszem na śmieci Unii Europejskiej. Sprzedawane są u nas produkty często ciut tańsze, ale dużo niższej jakości. Mówił przewodniczący czeskiego parlamentu Radek Wondraczek. Z kolei marszałek Sejmu Marek Kuchciński zwracał uwagę, że we wszystkich czterech krajach frekwencja w eurowyborach była wyższa niż w poprzednich latach. Rośnie zainteresowanie wspólnymi sprawami europejskimi w naszych społeczeństwach, w Grupie Wyszehradzkiej. Jest to spowodowane między innymi naszą współpracą. W czasie spotkania Słowacy oficjalnie przekazali przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej Czechom. Poprad Paweł Pawlica, Polskie Radio. Włodek Pawlik Trio, kapela ze wsi Warszawa oraz warszawskie kombo taneczne. Między innymi ci artyści wystąpią jutro na koncercie inaugurującym tegoroczną latę na trasę Lato z Radiem Festiwal 2019 w Zakopanem. Muzyczne wydarzenie będzie dwudniowe. Dyrektor artystyczny festiwalu i szef redakcji muzycznej radiowej Trójki Piotr Mecz zapowiada, że artystów będzie można nie tylko posłuchać, ale też spotkać w specjalnej strefie. Dobre rzeczy utrzymujemy. Rzeczywiście artyści będą obecni nie tylko na scenie, będą rozmawiać z radiowymi dziennikarzami w specjalnych strefach, gdzie publiczność będzie mogła tych rozmów posłuchać. Moi radiowi koledzy będą prowadzić programy z miejsca zdarzeń, będą też zapowiadać koncerty. Generalnie będą obecni także na rozmowy, powiedziałbym, nieformalne. O tym, jak wygląda radio, nie powinno się specjalnie mówić, bo radio jest do słuchania. W tym wypadku złamiemy zasadę. Będzie można dotknąć, zobaczyć, a nawet porozmawiać. Koncerty będą transmitowane na antenach Polskiego Radia i na polskieradio.pl. Z Zakopanego nadawane będą trójkowe audycje, piątkowe zapraszamy do Trójki, czy lista przebojów programu trzeciego i w sobotę Markomania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże pod koniec dnia rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, maksymalnie 26 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:06. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Elżbieta Malinowska i Jan Chojnacki. Narzekamy. Oczywiście narzekamy na upały. Te nasze 35-36, coś potwornego. A co państwo powiedzą o temperaturze 110, wprawdzie Fahrenheita, ale za to w cieniu? To jest wedle takich bardzo prowizorycznych przeliczeń około 42 stopni Celsjusza w cieniu. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że na okoliczność takiego właśnie cierpienia, takiej temperatury w cieniu, John Fogerty napisał taką oto piękną pieśń. Down so hard, sweat rolling off of the shovel, digging in the devil's boneyard. Sure like a cool drink of water, soft rag to soothe my face. Sure like a woman to talk to in this place. There's 110 in the shade, going way down, mama, won't you carry me? And I'm so hot I can't stand it, might shrivel up and blow away. Noonday sun make you crazy, at least that's what the old men say. But I'm laying hard as a gravestone, couldn't cut it with an axe. Gonna lay me down right here, and that's a fact. It's 110 in the shade. Late in the evening, have everything is quiet and still. I sat here and think about leaving. Lord, I guess I never will. Heartache down in that city. Bright light scares me anyway. Sure like a woman to talk to in this place. There's 110 in the shade. Dziesięć Fahrenheita w cieniu. No taka temperatura jeszcze przy tej okropnej wilgotności, jaka panuje w tej krainie pełnej błot i bagien, to musi być prawdziwe piekło. Piekło gorące. 110 in a Shade to jeden z 12 utworów, które znalazły się na wydanej w 1997 roku płycie Johna Fogertego zatytułowanej Blue Moon Swamp. Zresztą za ten album Fogerty dostał wówczas nagrodę Grammy w kategorii najlepsza płyta rockowa. John Fogerty, jak wiadomo, już pojutrze, w sobotę, wystąpi po raz pierwszy w Polsce w ramach Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. To będzie wieczór, początek koncertu Johna Fogertiego gdzieś tak między 21 a 22. No i spodziewamy się przede wszystkim wspomnień, bo zatytułował tę swoją trasę europejską, a rozpoczyna ją właśnie w Dolinie Charlotte, Moja 50-letnia podróż. Zdaje się, że początkowo to miało nawiązywać do 50. rocznicy festiwalu, tego oryginalnego festiwalu Woodstock, i plan był taki, żeby zagrać dokładnie te numery, które zagrał wówczas John z Creedence Clearwater Revival. Czy tak będzie i tym razem? No, przekonamy się. Ja myślę, że będzie musiał poszerzyć nieco repertuar, bo nie wypełniłby dwóch przewidzianych tym koncertem godzin tylko i wyłącznie repertuarem z Woodstock. Mam dla Państwa kilka podwójnych zaproszeń na tę sobotę. Rozumiem, że czas już jest dosyć bliski, ale zapewne część słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa jest gdzieś tam w okolicy Ustki, Słupska, Suwałk, Łeba i tak dalej. Suwałk to nie może, ale Łeba to niech będzie. No więc kilka zaproszeń. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl, koniecznie z dopiskiem John Fogerty. W tym czasie, kiedy Państwo będą się tłumnie zgłaszać, to ja zaproponuję coś takiego, żeby odwrócić tę naszą uwagę od nieszczęścia wysokiej temperatury w powietrzu. Change in the Weather. To z kolei pieśń Johna Fogertiego z albumu Eye of the Zombie, rok 1986. This here's a jungle, ain't no lie. Look at the people, terror in their eyes. Bad business coming, can't be denied. They're running with the dogs, afraid to die. Changing the weather, changing the weather. Something's happening here. Changing the weather, changing. Everything in sight won't be no blessing. No jeszcze chwilkę z muzyką Johna Fogertiego i tym razem ten najbardziej chyba taki wyraźny w historii muzyki rockowej okres, czyli okres Creedence Clearwater Revival. Ten numer zawsze wprawiał mnie w zadziwienie, jaka w nim jest niesłychana zawartość energii takiej prawdziwej, żywej, niczym nie hamowanej energii rock'n'rollowej, tej prawdziwej, tego rock'n'rolla takiego najżywszego, najbardziej oryginalnego. John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, Traveling Band. Dwie minuty, 9 sekund. Traveling Band. Cała prawda o tym rock'n'rollowym szaleństwie, które ogarniało nas te pół wieku temu. I koncert Johna Fogertiego wieczorem w sobotę poprzedzony będzie czymś, co się po polsku ładnie nazywa support, a po angielsku support. To będzie recital naszej rodzimej formacji Yellow Horse. Na płycie to jest trio, tak przynajmniej wynika z opisu. Czasami gościnnie ktoś tam jeszcze się melduje. Wokal, bas, gitary, instrumenty perkusyjne. Panowie Soja, Cynar i Krupiński. Nagrali niedawno, bo w ubiegłym roku wydana płytę zatytułowaną Lost Trail. To album w całości obco, czyli anglojęzyczny, nawiązujący charakterem muzycznym także do tego czasu, kiedy CCR byli u szczytu swojego powodzenia, a jedno z tych nagrań, które znalazło się na tej płycie, Burning Love, kiedyś przed laty pięknie popularyzowane przez samego Elvisa, brzmi troszkę tak, jakby mogli to zagrać metodą unplugged właśnie członkowie Creedence Clearwater Revival, Yellow Horse i Burning Love. Lord, I feel my temperature rising higher and higher. It's my brain's late. I don't know which way to go. Your kisses leave me higher, like a sweet song of the choir. You blind my the sky with a burning love. I feel my temperature rising. Help me, babe, my fever is 109. Burn and burn, and nothing can cool me down. I might turn to smoke, but baby, I'm fine. Your kisses leave me higher, like a sweet song of the choir. You blind my morning sky with a burning Yellow Horse pojawią się na estradzie amfiteatru Doliny Szarloty tuż przed występem Johna Fogertiego już w najbliższą sobotę w okolicach godziny 20. Z przyjemnością mogę Państwa poinformować, że panie Jola i Zuzanna oraz panowie Grzegorz, Jacek i Michał, powiadomię ich oddzielną pocztą, będą mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu już w najbliższą sobotę i święcić z nami wizytę legendarnego Johna Fogertiego. Natomiast za dwa tygodnie, czyli 11 lipca, rusza 12 już Suwałki Blues Festival, którego Trójka jest patronem medialnym, podobnie zresztą jak i Festiwalu Legend Rocka. 11 w czwartek różne będą atrakcje popołudniowe, o których będę szerzej opowiadał w przyszły czwartek. Natomiast wieczorem w Suwalskim Ośrodku Kultury, to też już tradycja wieloletnia, odbywa się koncert otwierający festiwal, którego część jest transmitowana bezpośrednio przez Trójkę na cały świat w audycji, popularnej audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Tym razem wystąpi Corey Harris wraz ze swoim Acoustic Trio, któremu towarzyszyć będzie Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza, ale zanim nastąpi ta transmisja i zanim Corey Harris z koleżkami zagra, pojawi się na estradzie Suwalskiego Ośrodka Kultury Sosnowski. No, dla bliższych kolegów i znajomych Bartek albo Bart, bo tak ma na imię, pojawi się solo, natomiast otoczy się tradycyjnym swoim instrumentarium niezwykłym. No i zaprezentuje 45-minutowy recital. Natomiast gdyby ktoś z Państwa miał żal do nas, że nie transmitujemy całego tego koncertu, czyli Sosnowskiego plus Corey'a Harrisa, to mogę powiedzieć, że w następny czwartek, za 3 tygodnie, właśnie Sosnowski, ale już w otoczeniu szerszym kolegów, będzie to trio Sosnowski, Malinowski wystąpi na żywo w audycji Bielszy Odcień Bluesa wprost z augustowskiego bluesu, maratonu. No a teraz posłuchajmy sobie Sosnowskiego, Bartka zresztą, w nagraniu Stealing, Robbing, Naked, Swimming. To numer, który otwiera jego wspaniałą płytę The Hand Luggage Trio Studio. Well, whatever you do in your life, remember, never ever steal anything. There was a guy and he stole the wrong car. He has no legs now and fades with his car. Oh no, I pray for his soul. So go the priest, my different space. Her heart is hot, him, what means disgrace? Oh Lord, I pray for his soul. Hey baby, I think I saved for more. I won't come back to the shore. I'll walk you back to the shore. Just fly with me overseas. Yeah, fly with me overseas. One hairy boy shot back of his place. He cried when devil damage his shirts. Oh Lord, no, I won't say it this time. So if one day you want them to steal, you better do it so that no one can see. Oh Lord, I pray for your soul. Hey baby, I think I saved for more. I'll walk you back to the shore. I'll walk you back to the shore. Hey, I wanna back you to the shore. Just find me. Hey Baby, Stealing, Robbing, Naked, Swimming z albumu The Hand Luggage Studio. To był Sosnowski, który poprzedzi występ Kroya Harrisa i jego Acoustic Trio na koncercie otwierającym 12. Suwałki Blues Festival już za 2 tygodnie, 11 lipca. Potem, tak jak już wspominałem, tydzień później Sosnowski i jego dwoje przyjaciół w trio na żywo, też w Bielszym Odcieniu Bluesa, wprost z augustowskiego blues maratonu. No, ale Corey Harris będzie oczywiście pierwszoplanową postacią tego koncertu za 2 tygodnie. Mam dla Państwa raptem tylko 3 pojedyncze zaproszenia na ten niezwykły dzień, ten niezwykły koncert, bo też sala Suwalskiego Ośrodka Kultury to ledwie 700 miejsc, no a chętnych jest przynajmniej 600 razy tyle. No a ja w swojej wielkoduszności mam dla Państwa 3 bilety na koncert Corey Harris Acoustic Trio z Towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl, koniecznie z dopiskiem Corey Harris. Corey Harris teraz zagra Mamou Blues. Corey Harris i jego Mamou Blues. Bardzo jestem ciekaw, jak Towarzystwo Suwalskiej Orkiestry Kameralnej sprawdzi się w muzyce Corey'a Harrisa, to wielka niewiadoma. No, jestem pewien, że obie strony podołają temu wyzwaniu, ale dla obu współgrających organizmów muzycznych to będzie pierwszy raz. Corey przyjeżdża oczywiście wcześniej, żeby wraz z Suwalską Orkiestrą Kameralną próbować te cztery czy pięć numerów, które razem zagrają, ale to będzie niewątpliwie absolutnie światowa premiera, której będą Państwo świadkami za pośrednictwem pierwszego odcienia Bluesa i Trójki. No a panie Irena i Katarzyna i pan Ryszard będą mogli z nami wspólnie wysłuchać tego, co zaprezentuje Corey z Orkiestrą Kameralną 11 lipca w Suwalskim Ośrodku Kultury. To jeszcze raz może Corey Harris, tym razem w duecie z Kebem Moo. No i taki hymn, że tak powiem, nas wszystkich, którzy bluesa kochamy. Sweet Home Chicago. A skoro już wspomniałem Keb Moo, to wypada przypomnieć, że raptem dwa tygodnie temu ukazał się jego nowy album zatytułowany Oklahoma. Album, który był promowany duetem Keba Moo z Roseanne Cash, takim utworem zatytułowanym Put a Woman in Charge, czyli hasło nawołujące do tego, żeby kobiety zaczęły rządzić światem. Ten numer pewnie w Piosenkach bez granic uda mi się przedstawić, a dzisiaj z płyty Oklahoma coś na ochłodę. Cold Outside. Chłodno na zewnątrz. Keb Moo.

No i na koniec utwór, który jak sądzę może w niektórych rejonach naszego kraju będzie utworem właśnie a propos tego, co tam się dzieje. Tytuł właśnie pada. Adam Kulisz przysłał mi swoją nowiutką epkę, 5 numerów nagranych w Berlinie, wśród tych numerów także i ten właśnie pada. To był pierwszy odcinek Bluesa, który dzisiaj przyrządzili Elżbieta Malinowska i mówiący te słowa przez radio Jan Chojnacki. We'll be right back.